أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Zekat bölümüne dün mukaddime yapmıştık. Zekatın vacibiyeti, zekatı vermeyenin tekfiri hakkında konuları tafsilatıyla irdelemeye çalıştık. Dün söylediğim gibi bütün fıkıh kitapları, bütün mezhep kitapları devenin zekatıyla başlamışlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de zekatı anlatırken önce buradan başladığı için devenin zekatın anlatılmasının sebebi Araplarda o dönemdeki en kıymetli ve en yaygın, en meşhur olan mal çeşidi olması. Dolayısıyla bizim dönemimizde deve yok. Yani onun şu anda fıkhi ahkamı çok fazla bizleri ilgilendirmiyor. Ama sığır, yani sığırdan kastımız büyükbaş hayvan denen, işte inek, camış, dana gibi buna benzer büyükbaş hayvanların içinde olduğu sınıftır. Bunların inşallah zekatı nedir, ne kadar verilir? Onun inşallah bugün öğrenmeye çalışacağız. Sığırlarda zekatın farz olmasının delili Resulullah'ın zekat vermeyenler hakkındaki şu hadisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki, bu hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, İmam Müslim'in sahihinde, İmam Nesai ile İbn-i Hibban'ın da gene süneninde ve sahihinde tahric ettiği bir hadistir. Kıyamet gününde omuzunda bağıran bir deveyle yardım istemek amacıyla ey Muhammed, ey Muhammed diyerek gelen kişiye dostluk etmem. Dikkat edin, muhakkak ben tebliğ ettim. Kıyamet gününde omuzunda böğren bir sığır olduğu halde ey Muhammed, ey Muhammed diyerek gelen kişiye de dostluk etmem. Ona senin için Allah'tan hiçbir şey isteyemem derim. Dikkat edin, muhakkak ben tebliğ ettim. Yine kıyamet gününde omuzunda kişneyen bir atla ey Muhammed, ey Muhammed diyerek gelen kişiye de yardım etmem. Ona senin için Allah'tan hiçbir şey isteyemem derim. Dikkat edin, muhakkak ben tebliğ ettim. Bu hadiste 3 tane zekatı verilen mal zikrediliyor. Deve, çünkü sırtında deveyle geliyor. Büyükbaş hayvan sığır, bir de at. Bunların her birinin zekatı var insanoğlu için. Bu hadis açıkça ortaya koyuyor ki sığırdan zekat İnsanoğluna, Müslümanlara farz kılınmıştır. Bunu bildikten sonra şöyle deriz diyor. Saime sığırların sayısı 30'dan az ise, şimdi saime nedir onu açıklayalım. Fıkıh kitaplarında geçer. Hayvanın özel olarak beslenmesine denir. Yani hayvan beslenen hayvanın adı saimedir. Beslenen hayvanın adı saimedir. Çünkü öyle hayvan vardır ki kendi gider, gezer, dolaşır, kendi ihtiyacını bulur. Köpek gibi mesela, insan özel köpek gibi bir hayvanı beslemekle uğraşmaz. Köpek kendi yiyeceğini kendi bulur. Netice itibariyle bazı hayvanlar vardır özel besleye ihtiyaç duyar. Bunların başında da büyükbaş hayvan geliyor. O özellikle mesela hayvancılıkla uğraşanlar bilirler, çok ciddi manada sığırların yem gideri günlük ve su gideri vardır. Eğer hayvan, sığırlar, saime olan, beslenen sığırlar 30'dan az ise bunlara zekat gerekmez. Yani demek ki bir tane çiftçinin 30 tane büyükbaş hayvanı olana kadar ona zekat düşmüyor. 30 tane olana kadar. 30 olunca zekat olarak 1 yaşını bitirip 2 yaşına basmış erkek dana veya dişi düve verilir. 30'u bulduysa zekatı da bir tane neymiş? 1 yaşını doldurup 2 yaşına basmış erkek dana ya da düve, halk arasında meşhurdur. Düve nedir? Dişi devedir. Düve veya dana ikisi arasında muhayyerdir. Yani tercihe bırakılmıştır. İstediğinden zekatını verebilir. 40 sığırda, yani 30'a ulaştıktan sonra 40'a ulaşırsa 40 sığırda 2 yaşını bitirmiş düve verilir. Eğer hayvanlar 40'a ulaşırsa burada muhayyer değil, dana veremez. Burada ne verecek? Düve verecek. Dişi olan düve verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde ona bu şekilde emretmiştir. Meşhur Muaz hadisinde zekatın taksimatını bu şekilde öğretmiştir Allah'ın peygamberi. Sığırların sayısı 40'tan fazla olması durumunda farklı rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi zekat kitabındaki şu rivayetlerdir. 40'ı geçince bir oran dahilinde fazlalığın zekatı verilir. Bu ibare yukarıdaki kaynakta açıklanmamasına rağmen İhtilaf-ı Ebu Hanife ve İbn-i Ebi Leyla adlı eserde Ebu Hanife'nin görüşü şu şekilde açıklanmıştır. 40 bir sığırda 2 yaşını doldurmuş bir dişi sığır ile onun değerinin 40'ta biri veya 2 yaşına girmiş bir erkek dananın 40'ta 3'ü zekat olarak verilir. Fazla olduğunda nisap yoktur çünkü bu durumda az olsun çok olsun değere göre hesaplanarak zekat verilir. Burada alimler arasında bir ihtilaf çıkmış. 40'a varınca sayı üzerinden mi yoksa değer üzerinden 40'ta 1 şeklinde mi yoksa 30'da 1 şeklinde mi verilecek diye. Bunun sebebi farklı rivayetlerin bu konuda hasıl olmasıdır. Netice itibariyle ihtilafın, bu gibi fıkhi konularda ihtilafın özü şudur. Farklı rivayetler aslında farklı vakalarda verilen fetvaları gösterir. Yani adam biri gelir mesela, onun kendince bir sürüsü var, o sürünün bir özelliği var. Başka bir adam da soru soruyor, onun sürüsü de farklı bir özellikte. İşte kimisi tamamıyla dana, kimisi tamamıyla düve. Yani yerine göre Peygamber sorsam, Allahu alem tabi, Allah'ın doğrusunu bilendir, vakanın gereği olarak fetvayı vermiş. Rivayetler bu konuda çelişkili gelince de ihtilaf kaçınılmaz olmuş. Ama öz olarak bizim bilmemiz gereken şey, 30 tanesi büyük baş hayvana ulaştığı zaman 1 yaşını doldurup 2 yaşına girmiş bir sığırı vermek veya bir düveyi zekat olarak vermektir. Başlık açmışken İmam Serahsi, mandaların zekatı da sığırların zekatı gibidir. Biliyorsunuz sığır, manda, dana, düve, ondan sonra işte camış, bunlar hep büyükbaş hayvanın farklı çeşitleri. Yani mesela bizim Türkiye'de yaygın olanları bellidir. İşte danadır, düvedir, buna benzer inektir, hayvan çeşitleri. Mesela Araplarda camış çok daha yaygın. Bizim Türklerde çok fazla yok ama Araplarda var. Bunların hepsi de aynı grubun içerisine girer. Zekatlarında bir farklılık yoktur. Gene onlar da 30'a ulaşmadığı müddetçe onlara zekat düşmez. Sığırların zekatında erkeği ile dişisi eşit olduğu gibi zekat olarak alınmasında da ikisi arasında bir fark yoktur. Develerin zekatında ise bu durum tersinedir. Çünkü develerin zekatında ancak dişisi alınır. Yani burada bir fark var. Devenin zekatı tabi işleyeceğiz Allah bize fırsat nasip ederse. Develerde zekat düşeceği zaman nisap miktarı denen miktar var, biliyorsunuz. O ineklerdeki 30, develerde farklı rakamlarda. Nisap miktarına eğer develerin sayısı ulaşmışsa o develerin zekatı ancak dişi deveden veriliyor. Burada sığırlarda farklı, ister erkek ister dişi deve. Bu da sığırın zekatının devenin zekatından ayrıldığı farklı bir noktadır kardeşler. Saime atların erkeği ve dişisi bir arada bulunursa Ebu Hanife'ye göre zekat vermek gereklidir. Atların zekatına burada değiniyor. Saime atlar gene aynı şekilde beslenen atlar. Onlarda da erkek ve dişi arasında fark yok sığırdaki gibi. Atların sahibi isterse her at için bir dinar verir, isterse atların değerlerini hesaplayarak her 200 dirhem karşılığında 5 dirhem zekat verir. Yani diyor ki, ister diyor adet üzerinden atların zekatı olan bir erkek at veya bir dişi at zekat olarak verebilir. İsterse de atların değerini hesaplar. Gümüşün miktarı nedir? 200 dirhem de 5 dirhem karşılığındadır. Yani 40'ta bir oranı bu altındaki gibi. Gümüşün zekatını verdiği gibi altın, atın zekatını da verebilir diyor. Burada da kişi muhayyer bırakılmıştır. İster bir tane at versin zekat olarak, ister beytül mala. Çünkü bu da başka bir noktadır. Zekat İslam devletinde sadece imama verilir. Yani bugünkü müşrik kavmin, cahili kavmin algıladığı gibi zaten İslam'ı bilmiyorlar, tevhidi bilmiyorlar. Ama bununla beraber zekatların da imama verileceğinin farkında da değiller. Dolayısıyla zekatı istedikleri gibi tasarruf ediyorlar. İşte 300 bu akrabama vereyim, 500 işte şu İHA derneğine vereyim, 500 yardım eli var ona vereyim. Böyle kendilerince dağıtıyorlar. Oysa ki zekat İslam hukukuna göre yalnızca halifeye verilir. Halife yoksa onun yerine İslam cemaatleri o halifelik makamını ikame etmeye çalışan, bunun için çaba ve gayret sarf eden İslam cemaatlerinin emirlerine bunlar tebliğ edilir. Bölge emirleri, genel emirler, artık hangisine ulaşılabiliyorsa. Zekat imama tebliğ edilir ki o Müslümanların genel durumunu herkesten iyi bildiği için, ihtiyaç sahiplerini daha iyi bildiği için, ümmetin ihtiyaçlarını bildiği için ona göre adil bir şekilde taksimatı gerçekleştirilir. Yani nitekim Allah'a hamdolsun 3 senedir de hep böyle yapmaya gayret ettik. Kardeşlerimizden zekat vermeye ehil olanlardan zekatları bir havuza toplayıp Daha sonra ihtiyaç sahibi bekar ve evli kardeşleri belirledikten sonra her birine eşit bir rakamda, adil bir rakamda dağıttık Allah'a hamdolsun. Öyle olmayınca ne oluyor? Ben bu arkadaş çok çevresi var. 3 tane zekat veren var. 3'ü de buna veriyorlar mesela. Öteki arkadaş da ihtiyaç sahibi ama ondan hukuku olan yok, onu tanıyan yok. Öyle mi? Ondan irtibatı olan yok. Bu adam açıkta kalıyor. Zekattan hiç faydalanamıyor. Oysa ki zekatın temel gayesi, temel hikmeti nedir? Fakirlerin genel olarak zengin kılınması, zenginleştirilmesi. Fakirlerin genel olarak ihtiyaçlarının giderilmesi için. Zaten Muaz hadisinde, meşhur hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Zenginlerinden alıp fakirlerine vermek üzere onların mallarından neyi al? Zekatı al diye Muaz'a emretmişti. O yüzden zekat sadece Müslümanların imamına ödenir. Dolayısıyla insan beytül mala zekatını verirken sığırlar konusunda az önce beyan ettiğimiz gibi atlar konusunda da zekat vereceği zaman aynı şekilde dilerse at bir tane beytül mala hibe eder ki o dönemin savaş aletiydi. Askerler ata binip cihada gidiyordular. İster at verebilir, isterse atların bedelini, miktarını belirleyip onun üzerinden gümüşün veya altının 1/40 zekatının verildiği gibi hesaplanarak 1/40 zekatını ne yaparlar? Verebilirler. Onun basit bir hesaplanması var. Yeri gelmişken hani o 1/40 hesaplamayı bir misalle anlatalım. Gümüşte böyle, altında böyle, diğer ticari kazançların her birinde böyle ki bugün şehirde yaşadığımız için en çok aldığımız zekat, verdiğimiz zekat çeşidi nedir? Ticaret mallarından elde ettiğimiz fazla malımızdan verdiğimiz zekatımızdır. 1/40 şöyledir. Mesela 4 milyarsa 4 milyarın 1/10 alırsınız. O da 400 milyondur. Öyle değil mi? 4 milyarın 1/10 10 parçaya böldüğünüz zaman 400 milyondur. O 400 milyonun da 1/4 alırsınız. O da 100 milyondur. Yani 4 milyarlık malın zekatı 100 milyona tekabül eder. O da 1/40'dır. 1/10'in 1/4 1/40 tekabül eder. Yani kolay, basit, böyle biraz zekat işi karmaşık gösteriliyor hocalar tarafından, piyasadaki müşrik hocalar tarafından. Niye? Millet daha anlaşılır hale gelmeden kendi bir hesap yapıyor, bir rakam çıkartıyor bunu vereceksin diye. Daha fazla zekat toplamak adına yapıyorlar. Millet hiç öğrenmesi, kafası basmasın diye bu meselelere. Oysa ki hesabı çok kolay. 1/10'in 1/4 kadar. O da az önce anlattığım gibi 4 milyarın 1/10 400 milyon, o 400 milyonun 1/4 de 100 milyondur. Demek ki 4 milyarlık bir mala ne kadarlık bir gerekir? Siz söyleyin adını, zekat 100 milyon. Saime eşek ve katırlardan zekat vermek gerekmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşek ve katırın zekatı sorulunca şöyle buyurmuş. Hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği, Nesai'nin sünnende tahric ettiği bir hadis. Bunlar hakkında bana sadece hepsini içine alan şu ayet indirilmiştir. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun karşılığını görecektir. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun karşılığını görecektir. Ayrıca bunlar çok bulunmakla beraber çoğu beldede sayma olarak yetiştirilmez. Yani özel besicilik yapılarak, yani bu hayvanlar otlan falan beslenerek yetişmez. Bunlar kendi kendilerine yetişirler. Nadir olana da itibar edilmez. Ancak genel ve çok bulunan hükme itibar edilir. Bu yüzden dolayı bunlarda saime zekatı farz olmaz. Katır ve eşek, biliyorsunuz katır eşekle atın birleştirilmesinden ortaya çıkan ayrı bir soy, ırk. O da eşek cinsinden sayılır. At olarak değerlendirilip de onun 30'a ulaştığı zaman bir tane zekat olarak verilmez. Burada kalacağız inşallah. Yarın Allah takdir ederse altın, gümüş ve ticaret mallarının zekatıyla alakalı, Allah takdir ederse inşallah, kısmı irdeleyeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresin, sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdan da. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك